billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftelel kitabı kitabullah. Ve eftelel hedyi, hedyi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'de, Ahmed ibn Hanbel'de, Müslim'de, Ebu Davud'da olan bir hadis-i şerife göre buyurmuş ki لَا يُسَلِّي أَحَدُكُمْ فِي السَّوْوِ الْوَاهِلِ لَيْسَ عَلَى آتِكِهِ مِنْهُ şey. Omuzunda ondan hiçbir şey olmadığı halde tek bir efendim örtü ile sizden biriniz namaz kılmasın buyurmuş. Malum kıyafetler bölgelere göre, iklimlere göre, örflere, adetlere göre değişiklik gösteriyor. Suudi Arabistan, Peygamber Efendimiz'in diyarı, Hicaz, sıcak bir ülke. Sonra onun yaşadığı devirde giyim, kıyafet imkanları, terzilik, dikiş imkanları, dokuma imkanları bilhassa orada zayıf. Yani kumaş dokunması, kumaş biçilmesi, elbise yapılması, dikilmesi... Bunlar gittikçe zamanla gelişen şeyler. Onlar pek oralarda kuvvetli değil. Tabii insanların eski devirlerde yaptıkları ne olmuş? İcabında hayvan postlarına bürünmüşler. Peygamber Efendimiz'in de sahabesinden yoksulluk dolayısıyla kumaş bulamadığı için, dokumayı alacak parası olmadığı için posta bürünenler var. Hatta yağmur yağdığı zaman o postlar temiz bile olsa, malum postun bir kokusu olur. İyi ilaçlanmadığı zaman kendine mahsus kokar. Bir de dışarıda ıslanıp gelmişse kokusu olur, yünün kendine mahsus bir kokusu olur. Bazı zengin kişiler rahatsız olmuşlar da Peygamber Efendimiz'e hatta teklif etmişler. Demişler ki ya Resulallah, biz bunların böyle efendim fakir fukaranın arasında olmaktan rahatsız oluyoruz. Kıyafetleri böyle, efendim kokuları filan arul gibi kokuyor yünler. Bize ayrı meclis, yüksek bir meclis yap filan, ayrı toplantı yap bizim için, bizimle ayrı sohbet eyle gibi teklifleri olmuş da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri efendim o samimi ama kıyafeti mütevazı olan kimselerle beraber olmayı Efendimiz'e tavsiye ediyor. O zenginlerin, o çalımlıların teklifini şey yapmıyor da, yani bu ayetlerden, sebeb-i nüzulü olan hadiselerden biliyoruz ki kıyafeti olmadığı için böyle hayvan postlarını kendisine örtü edinenler de varmış. Bir şahısı görürlermiş, namazı kılarmış o kişi sabahleyin, ondan sonra hemen kalkar acele gidermiş camiden. Derlermiş ki Peygamber Efendimiz'in mescidinde, onun mübarek meclisinde. Niye bu kadar acele ediyor bu adamcağız? Otursa da duaları yapsa. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki ben şeyi severim. Namazdan sonra oturup güneş doğuncaya kadar ibadet etmeyi severdi Peygamber Efendimiz. Bu camide de hocalarımızdan öğrendiğimize göre yapıyoruz aynı şeyi. Sabah namazının arkasından güneş doğup efendim işrak vakti gelinceye kadar oturup ilimle, irfanla, zikirle, Kur'an'la meşgul olup namaz kılmak çok sevaplı. Öyle yapmayı severmiş ama o şahıs gidermiş. Diyorlar ki niçin gidiyorsun mübarek? Otursan da sevaptan istifade etsene, kazansana. Cevabı şaşırtıcı. Diyor ki evimizde bir tek örtü var. Tek bir örtü var. O örtüye bürünüp ben camiye geliyorum Efendimizin arkasında namaz kılmış olmak için. Namazı kıldıktan sonra hemen eve gidiyorum ki yol mesafe uzun, hanım da örtünsün de namaz malum örtülü setri avret ile kılınacak, namaz da örtünebilsin de o da namazı vaktinde kılabilsin diye ondan acele ediyorum demiş. Öyle anlaşılıyor ki Peygamber Efendimizin o mübarek cennetlik sahabesi çok sıkıntılar çekmişler. Biz nice günahlara batmış insanlarız, nice nimetler içinde yüzüyoruz. Onların manevi derecesi ne kadar yüksek, ne yoksulluklar çekmişler. Giyecekleri olmamış, yiyecekleri olmamış. Bir hurmayı birisi ağzında biraz emip, ondan sonra ötekisine verip biraz emip, ondan sonra ötekisi verip biraz emip nöbetleşe oradan gıdalandıkları bile olmuş. Çok sıkıntı çektikleri zaman hurmaları ortaya yığıp eşit olarak dağıttıkları olmuş. Efendimiz hiçbir zaman yanına gelen gıdayı, parayı, sadakayı, hayırı ertesi güne bekletmeyi istememiş. Hemen dağıtmış. Yani öyle bir çevre, öyle bir topluluk, öyle imkansızlıklar, mahrumiyetleri düşünün. Peygamber Efendimiz diyor ki sadece bir tek kıyafet ile omuzunuz açık, göğsünüz açık namaz kılmayın. Şeyde omuzunu da örtmesi. İki çeşit şey var. Bir asıl setri avret, yani avret-i galize denilen belle göbek arası erkeğin örtülmesi lazım. Tabi dua etmiş Peygamber Efendimiz, Allah razı olsun rahmetine erdirsin şalvar giyenleri diye. Şalvar giymek yani dikişli bir don giyiyor. Ona o çok büyük bir lüks o zaman. O ne mutlu ki dikişli bir şey giyebiliyor ayağına, her tarafı güzel örtünüyor. Allah onları rahmetine erdirsin diye dua etmiş. Ama o olmadığı zaman ne yapacak? Bir örtüyü şuradan şöyle çevirecek, buradan böyle çevirecek, peştemal yapacak kendisine, hiç olmazsa efendim göbeğiyle dizi arasını örtecek. Efendim buna efendim izar deniliyor ki peştemal filan demek, yani o manaya geliyor. Bugün dahi Yemenliler bazen o kıyafetlerle geziyorlar. Görüyoruz Hicaz'a gittiğimiz zaman. Sonra Endonezya'dan, Malezya'dan gelen Müslüman kardeşler bakıyoruz ekseriye öyle bir peştemal tutunmuşlar. Yani o normal kıyafetleri, dışarı kıyafetleri öyle geziyorlar. Üstünde de bir şey bulunuyor. Ona da rida deniliyor. Rida yani üzere giyilen, omuza alınan elbise. Tabii Allah'ın huzuru olduğu için namaz ve ayet-i kerimede de Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki huzû zînetekum inde küllü mescid. Mescitlere vardığınız zaman zinetlerinizi takının, alın üzerinize, güzel gidin yani, derbeder gitmeyin. Üstünüz kirli, paslı, tozlu, topraklı, dağınık efendim filan olmayın. Derli toplu gidin demek yani. Takıp takıştırıp gidin manasına değil de, hani yüzükleri takın filan manasına değil de, huzû zînetekum inde küllü mescid, yani mescide giderken temiz pak gidin, derli toplu gidin manasına geliyor. O sebepten insanın efendim kıyafetine dikkat etmesi lazım. Daha ciddi olduğu için hem peştemal tutunup belden aşağısını örtmeli, hem de üstünü örtmeli. Ama mahrumiyet varsa ilk örtülecek yer tabii şeyi, belle, dizi arası. Tabii bizim şimdi elhamdülillah bunları sadece birer hatıra olarak dinliyoruz, okuyoruz. Ne yapmamız lazım? El açıp şükretmemiz lazım. Allah'a dua etmemiz lazım halimize. Bugün bizim en fakirimiz onların hepsinden çok daha imkan sahibidir. Su yok, gıda yok, yiyecek yok, içecek yok. Ev dedikleri şey küçücük. Biz yani gecekondu dedik mi burun kıvırırız. Efendim daire küçük oldu mu daha büyük olsun isteriz. Bir oda daha olsa deriz. Odası olsa, manzaralı olsa deriz. Manzaralı olsa, bir yazlık olsa, bir kışlık olsa deriz. Yani insanoğlunun arzularının sonu gelmez. Allah da bizim memlekete vermiş. Şu bizim memlekette elhamdülillah, eşşükrülillah çok nimetlere sahibiz biz. Havası güzel, suyu güzel, suyu bol, meyvesi bol, sebzesi bol, her türlü imkana sahibiz. Allah dedelerimizden, ecdadımızdan razı olsun ki efendim Allah'ın dinini yaymak için buralara gelmişler. Bu ülkeleri efendim Müslümanlaştırmışlar. Ahalisine İslam'ı öğretmişler. Onlarla kardeş olmuşuz, kaynaşmışız. Buraları efendim İslam diyarı olmuş. Bize miras kalmış. Çok büyük nimetlerle beraber. Yani dedelerimizin güzel Müslümanlığının mükafatının mirasını yiyoruz biz. Eğer bizim yaptıklarımıza göre Allah bize muamele edecek olsa bizim başımıza taş yağması lazım. Daha hala dedelerimizin mirasını yiyoruz. Başımıza taş yağmıyor da elhamdülillah yaşıyoruz. Şu nimetlere bak. Ben şöyle bir manav dükkanının önünde durduğum zaman hayran oluyorum, mest oluyorum. Kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı domatesler, efendim renkli renkli karpuzlar, kavunlar, salkım salkım üzümler, efendim sarı sarı muzlar, elmalar, efendim sarısı, yeşili, goldeni, bilmem şitarkini vesairesi. Bunların her birisi nimet. Her bir nimete şükretmemiz lazım. Vermezse Allah nereden bulacaksın? Şu yağmur yağmazsa ne yapacaksın? Yerden pınardan su çıkmazsa ne yiyeceksin? Bir hastalık gelirse kime yalvaracaksın? Zelzele olursa ne yapacaksın? Harp darp olursa, bunların hepsi elden giderse, düşman gelirse, kırbaç altında kalırsa ne olacak? Sulha elhamdülillah. Efendim huzura elhamdülillah. Hürriyete elhamdülillah. Nimete elhamdülillah. Sıhhate elhamdülillah. Giyime elhamdülillah. Kuşama elhamdülillah. Şehzade kısadan söylemiş, diyor ki diye bir nefes aldığın zaman ömrün bir nefeslik daha uzuyor. Bir de geriye oh diye nefesini verdiğin zaman için ferahlıyor. Demek ki bir nefeste iki nimet var. Ömrün uzaması, için ferahlaması. O halde bir nefeste bile en aşağı iki tane şükür lazım. Çok şükür ya Rabbi ömrümü uzattın. Çok şükür ya Rabbi beni ferahlattın. Nefes darlığı olanlara sor. Boncuk boncuk böyle alnı terler. Nefes alamaz, bir türlü veremez. İdrar zorluğu olanlara sor. Sen gidersin yüz numaraya, şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır üstüne başına aldırmazsın, şey yapmazsın. O yaşlı adamlara bir sor bakalım, o ne nimetmiş. Onun için Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini çok düşünelim. Bu bize bir hatıradır, tatlı bir hatıradır ki vah vah Peygamber Efendimiz'e, o mübarek sahabesi ne mahrumiyetler çekmişler diye, bizim nimetlerimiz ne kadar çok diye biraz insafa gelelim. Şu bizim zalim nefislerimiz biraz Allah'ın nimetlerini görsün de layık mıyız buna? Değiliz ya Rabbi. Bu bize liyakatımızdan verilmiyor da sırf senin lütfundan veriliyor ya Rabbi. Beni senin nimetlerini yiyip de sana isyan eden edepsizlerden etme ya Rabbi diye dua edelim. Nimetin şükrünü efendim eda etmek her Müslümanın boynuna borçtur. Müslümanın iki tane vazifesi vardır. Birisi Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, şükran duygusu dolu olmak, Rabbine sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, teşekkür duygusuyla bağlı olmak. Birisi bir imtihan gelirse sabretmek. Hastalık gelir, ölüm gelir, efendim dert gelir, üzüntü gelir, sıkıntı gelir, keder gelir. O zaman da ne yapalım, hayatın cilvesi bu, o zaman da sabretmeyi öğrenecek Müslüman. Ben Allah'ın takdirini gözümün nurundan daha çok severim demiş sahabe. Ne mübarek insanlar. Duası makbul kimse, birisine dua ediverdiği zaman hastası iyi oluyor, istediği oluyor, efendim gözü görmez olmuş. Demişler ki sen, biliyoruz ki Allah'ın sevgili kulusun, duası makbul insandın, insansın, bunu hep tecrübeyle anladık. Hastalarımızı sana getirdik, diğer şeylerde senden dua ettik, istediğin oluyor. Kendine de dua et de Allah gözünü gördürsün tekrar. Ben diyor Allah'ın takdirini, kaderini gözümün nurundan daha çok severim, öyle itiraz etmem. Kör olmaya razı, Allah'a itiraz etmeye razı değilim. Ne büyük insanlar, ne zarif insanlar geçmiş. Onlardan ibret alalım. Allah bizi de arif etsin, zarif etsin, kamil etsin, efendim kibar eylesin, saygılı eylesin. Efendim Allah'ı sevgiyle bağlı eylesin. Şimdi önüme yığdılar gazeteleri, mecmuaları. Haftalık dergiler, günlük gazeteler. Bizim de vazifemiz biraz böyle basınla ilgili işlerimiz var. İncelemek zorundayız. Yani Allah ıslah eylesin. Mecburuz, takip etmek zorundayız. Bakıyorum küfür, küfür. Tepeden tırnağa isyan, karşı gelmek, küfür, saygısızlık, edepsizlik. Allah ıslah etsin. Yani çok iş düşüyor hepimize. Hepimize, yani hepinize. Ben burada bir haftada bir gün bir vaaz veriyor. Siz haftanın 6 günü hayatın içindesiniz. Çevreniz var, başka insanlar var. Hepimiz vaiz olmalıyız. Hepimiz İslam'ın müdafiği olmalıyız ki İslam yayılabilsin. Yoksa zaten benim nasihatime muhtaç insan buraya gelmez ki. Bucak bucak kaçıyor. Zaten burada değil, şeyde değil şu anda. İstanbul'da değil, ya Bodrum'da, ya Marmaris'te, ya Antalya'da, ya bilmem ne festivalinde, ya filanca eğlence yerinde, efendim kim bilir ne işlerle meşgul. Onun için çok iş düşüyor hepimize. Gururlanmayalım, kibirlenmeyelim, boş yere övünmeyelim. Türkiye'nin %99'u Müslüman değil. Değil. İnsanların çoğu sapıtmış. Hem de ne çok günahsa, mesela sana birisi gelse bir şey söylese, tövbe tövbe estağfurullah, olur mu şöyle şey dediğin, o şeyi yapıyorlar inadına. Küfür olduğu için, imansızlık olduğu için, efendim inkar olduğu için, isyan olduğu için yapıyorlar. Şeytan damarlarına girince insanın. Onun için çok iş düşüyor bize. Elin edepsiz azılı şeytanlaşmış insanını ben hocam bilgim az nasıl yola getireyim? Sen kendini yola getir. Bir, ilk kazanç bu. İlk işimiz kendimizi fire Müslüman olmaktan kurtarmak. İlk önce kendimizi bir sahili selamete bir çekelim. Sağlam Müslüman olalım. Bir. Ondan sonra bizim sözümüzü kim dinler? Ya benim hanım beni dinler. Hayat arkadaşım, refikayı hayatım. Tamam. Hanıma söz dinletelim. Veyahut hanımsak, şimdi bizim bu vaazımızı kadınlar da dinliyor elhamdülillah. Beyimi yola getirmeye çalışayım. Sonra çocuğum beni sever, anacığım diye, babacığım diye elimi öper, boynuma sarılır. Tamam, çocuğuma nazım geçer, ona söyleyeyim. Filanca arkadaşım çok samimidir, ona söyleyeyim diyerek her gün bir Müslüman kazanmaya çalışalım. Elimizi uyuşturalım şöyle, kar etmiş bir dükkancı gibi. Elhamdülillah bugün bir insana hak yolu söyledim, öğrettim, İslam'a efendim ikna ettim, kazandırdım diyelim. Bir insan sapacakken elinden tuttum, uçurma yuvarlanmaktan kurtardım. Günah işleyecekken, şeytana uyacakken vazgeçirdim. Parasını şerre harcayacakken hayra harcattım diyebilirim. Yani yaptığımız işleri yani şuurla yapalım, iyi işler yapmaya ve yaptırmaya gayret edelim. Çünkü eğer bu kafayla, bu havayla gidersek, yani Türkiye dededen Müslüman gelmiş bir ülke. Şöyle İstanbul'un Kadıköy yakasından, Boğaziçi'nden, Marmara'dan İstanbul'a doğru bakarsan, cami silüetleri böyle göklere yükselmiş yükselmiş efendim, niyaz şeyleri gibi böyle cami cami kubbe kubbe dolu, ama şekil öyle ama şey gidiyor. Yani İslami bakımdan ne duruma gelecek? İsveç gibi, Norveç gibi, Danimarka gibi, Avrupa gibi oluruz sonra. Onlar nasıl? Sokaklarda çıplak geziyorlar. Sokaklarda kötülük yapıyorlar. Bakire kız bulunmuyor. Namuslu kadın bulunmuyor. O hale gelmiş. Yani o felaket dalgası eğer bizim Türkiye'ye de gelir, burayı da istila ederse mahvolduk. Bak zaten iman gitti. Osmanlılar zamanında kardeş yaşayan halklar birbirlerine nasıl girdi? Nasıl isyanlar, kavgalar, gürültüler, katliamlar, çoluk çocuk, kadın erkek demeden öldürme, neden? İmansızlık alameti. İmansızlık alameti. İman gitti, eski dostlar düşman oldu. Şimdi Ermeni Kürt'e diyormuş ki, yahu sen de benden din, sen de benden din, şeyler geldi, Araplar geldi, seni Müslüman etti, benden ayırdı, dön. Sen İslam'a gel. Madem ikimiz aynıyız, sen İslam'a gel, hak, din, İslam. Ötekisi eski, bozulmuş, kitabı tahrip olmuş, tahrifata uğramış. Sen buraya gel. Yani beni küfre çekeceğine sen imana gel. Bunun için çok çalışmalıyız. Nimetlere çok şükretmeliyiz. Vazifemizin çok olduğunu bilmeliyiz. Asıl işimizin Allah'ın dinine yardım etmek olduğunun şuuruna ermeliyiz. Senin mesleğin ne? Avukat. Değil. Senin mesleğin ne? Doktor. Değil. Senin mesleğin ne? Tüccar. Değil. Senin asıl mesleğin Müslümanlığı yaymak. Hocam öyle şey olur mu? Öyle olur. Peygamber Efendimiz'in kendisinin ve devrindeki bütün sahabesinin mesleği İslam'ı yaymaktı. Tüccarlık onun vasıtasıydı. Esnaflık onun vasıtasıydı. Seyahat onun vasıtasıydı. Hepsi İslam'ı yaymaya yönelik idi. Bizim dedelerimiz daha fütuhat olmayan bölgelere ticaret yoluyla gittiler, İslam'ı yaydılar. Afrika'ya yaydılar, Endonezya'ya yaydılar, efendim Hindistan'a, Çin'e yaydılar, okyanuslara dayadılar. Yani asıl işimiz, asıl mesleğimiz Allah'ın dinine yardım etmek olduğunu, İslam'a hizmet olduğunu hiç unutmayalım. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. La yesumu yevmen abdun fi sebilillahi illa ba'adallahu bizalikel yevmi vejhehu anin nari seb'ine harifan. Ebu Said Hazretlerinden oruç hakkında bir hadisi şerif rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir gün oruç tutarsa Allah-u Teala bugün mukabilinde o kulun zatını cehennemden 70 efendim sonbahar mevsimi uzaklaştırır. Yani 70 yıl uzağa götürür. Bir günlük oruç sebebiyle onun zatını cehennemden 70 yıl uzaklaştırır. Cehennemden uzaklaşır, cennete hak kazanır, cennete yaklaşır. Cehenneme düşme ihtimali kalmaz. Muhterem kardeşlerim, herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur. Oruç sadece Ramazan'a mahsus değildir İslam'da. Oruç her zaman vardır da Ramazan orucu farzdır. Mutlak tutulacak. Onun dışındaki zamanlarda serbesttir. İstediği gün oruç tutar. İlla şu gün oruç tutacaksın diye mecburiyet yoktur. Öyle serbest olan oruçlara tatavvu oruçlar derler. Yani Allah'a efendim kulluk olsun diye, sevap kazanayım diye tutulmuş olan oruçlar, nafile oruçlar derler. Nafile, Türkçe'de biraz başka manaya kullanılıyor. Boş yere filan manasına öyle değil. Hani nafile uğraşma, ben bu senin dediğini yapmayacağım deriz Türkçe'de. Yani boş yere uğraşma demek manasına. Ama nafile ibadet o manaya değil. Farz olmayan, efendim sevap kazanmak için yapılan ibadetlere nafile derler. Arapça'da mana biraz değişik. Mesela Türkçe'de misafir diyoruz. Misafir, Arapça'da yolcu demek. Biz misafir diyoruz. Evimize gelen kimseye misafir diyoruz. Velev kapımızdaki, aynı apartmandaki komşumuz bile gelse bize, bu akşam bize kapı komşumuz misafir geldi diyoruz. Halbuki misafir yolcu demek. Sefere çıkmış insan demek. Ya bu adam sefere çıkmadı ki, terliğini bile değiştirmedi. Bu kapıdan çıktı, benim kapımı çaldı, bana geldi. Yani Türkçe'de biraz şeyler, bana müsaade eder misin diyoruz, izin verir misin manasına. Araplarda müsaade yardım etmek demek. Yardım manasına geliyor yani. Nafile sözü de yani sevap kazanma ibadeti demek. Boş yere yapılan ibadet, akıntıya kürek demek değil yani, onu bilesiniz. Demek ki Ramazan'ın dışında oruç tutmak var. Peki oruç tutmak var da aç kalacağım ben. Sevabı ne? Burada bildiriyor. Bir gün Allah rızası için insan oruç tutarsa 70 yıl uzaklaşır cehennemden. Bir gün daha tutarsa 140 yıl. Bir gün daha 210 yıl. Yani cehennemden kurtulmasına, cehenneme düşmemesine, azap görmemesine sebep olur. Rahmete ermesine vesile olur. Cennete girmesine vesile olur. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslam'da ibadetlere böyle büyük vaatler veriliyor. Bunların izah edilmesi lazım. Mesela la ilahe illallah diyen cennete girer. Efendim bir oruç tutan şu sevabı alır. Bir hacca giden şöyle olur, böyle olur diyoruz yani. Bunlar mesela oruç tuttuğu zaman ne oluyor? Tahlilini yapalım. Oruç tuttuğu zaman insan önünde imkan olduğu halde, fırsat elde olduğu halde canının istediği bazı şeyleri yapmıyor. Karşısında su var, efendim limonata bardağı böyle dışından terlemiş, boncuk boncuk, buz gibi tatlı, dışarıda hava sıcak, efendim karpuzu kesmişler kıpkırmızı, devirmişler şu tarafa bir tarafını, oh, yanında da bir sarı renkli kavun, efendim dışarıda hava sıcak, ne var, ye buyur. Yok, oruçluyum. Yani olduğu halde yemiyor. Namahreme bakmıyor. Efendim harama değil, helale bile, helaline bile yaklaşmıyor. Efendim yemek yemiyor, kötü huylardan uzak duruyor. Bu nedir? Bu mühim bir iştir. Bugün hapse giren insanların çoğu, efendim suç işleyen insanların çoğu kötülüğü bildiği halde kendisini yenemediği için kötülüğü işliyor. Ne yapayım? Kendime hakim olamadım, dayanamadım. Baktım adamın efendim kesesinde para çok. Şeytan dürttü, aldım kaçtım. Mesela diyor. Veyahut çok sinirlendim, kendimi tutamadım, patlattım bir tane, ölüverdi diyor mesela. Ha, işte bu kendini tutmayı öğretme egzersizi önemli oluyor. Oruç insana bunu sağlıyor. İslam'ın bütün ibadetlerinde halkı hikmetlerini anlamasa bile, farkına varmadan kamil insan olmaya götüren şeyler vardır, malzeme vardır. Oruçta bu malzeme vardır. Yani oruç tutan bir insan bir zaman gelir filozoflar kadar olgun, engin bir insan olur. Sinirlenmez, asabileşmez, sakin olur, sabırlı olur, kendini tutar, konuştuğu zaman dengeli olur, ölçülü olur. Namaz kılan bir insan belirli saatlerle belirli işleri yapmaya alışır, intizama alışır, günahlardan kendisini çekmeye alışır. Rabbinin huzurunda olduğunu, Rabbinin kendisini gördüğünü bilir, ona karşı kulluk borcu olduğunu bilir vesaire vesaire. Hacca giden insan dünyanın birçok yerinde pek çok Müslüman kardeşi olduğunu bilir. Efendim bir gün gelip ölümün başına geleceğini bilir. Herkesin beyaz kefenlere sarılıp Arafat'ta toplandığı gibi mahşer yerinde toplanacağını gözüyle görür gibi anlar filan. Yani İslam'da her ibadette halk anlasa da anlamasa da büyük fayda vardır. Yani antibiyotik hapı ağzına alıp yutan herkes doktor mu? Herkes o antibiyotik ilacın vücutta mikrobu nasıl alt edeceğini biliyor mu? Sen nefesine karışma, şu hapı yut. Yemekten sonra bir bardak suyla yut. Çay da içersen daha çabuk tesir eder. 15 dakika sonra bakıyorsun ateşin kesiliyor. Cayır cayır ateşler içinde yanarken oh rahatladım. Hah, yüzüm güldü falan diyorsun. Sen onun mekanizmasını bilmiyorsun ama o işini görüyor. Kıldığın namaz da öyle. Tuttuğun oruç da öyle. Yaptığın zikir de öyle. Okuduğun Kur'an da öyle. Verdiğin sadaka da öyle. Hepsinin derin derin hikmetleri var. Onun için İslam'ı bütünüyle çok denenmiş bir yol bu. Çok büyük zekaların, çok büyük dahilerin inceleyip de hayran kaldıkları bir dine sahibiz elhamdülillah. Yalnız Müslümanlardan değil, başka ülkelerin dahilerinden de inceleyip Müslüman olanlar var. Onun için yüzlerce, milyonlarca, milyarlarca kere denenmiş hak din üzere bizi Allah yaratmış, çok şükür. Her şeyi hikmetli, her şeyi güzel, her yasağı güzel. Efendim Müslümanlar da kaşlarını çatık insanlar, o yasak bu yasak diyorlar. Gel bakalım buraya, senin ağzının içinden şu baklayı bir çıkar bakayım dilinin altında. Ne yasakmış? Hiç içki içirmiyor. Fena mı yapıyor? Yani kadına kıza da hiç baktırmıyor. Fena mı yapıyor? Canım biraz bakalım. Gel senin kardeşine kızına bakalım. Karına bakalım. Yo, öyle olmaz. Benimkine bakmasınlar, başkasına baksınlar. Bu da olmaz. İslam'ın her yasağında hayır vardır. İslam'ın her emrinde fayda vardır. Velev meşakkatli de olsa. Efendim İslam savaşı emretmiş kılıç dini. Evet, biraz da kılıç dini. Ne haber? Gözünü aç. Bak cümle alem savaşıyor. Biz Müslümanları kuzu mu yapalım yani? Herkes gelsin kıtır kıtır kesin. Elbette hem kılıç dini hem ilim dini. Hem kalem dini hem kılıç dini. Elbette öyle olacak. Kılıcı bıraktığımız zaman mahvoluyoruz. Kılıç elinde olduğu zaman sen haklısın diyor herkes. Kıbrıs'ta haklarımızı tanıdılar mı? Girit'te haklarımızı tanıdılar mı? Yunanistan'da haklarımızı tanıdılar mı? Bilmem milattan önceki yıllardan beri güya medeni olan insanlar. Aç kurtlar gibi saldırdılar. Paramparça parçaladılar herkesi. Onun için hazır ol cenge eğer istersen sulhu sala. İslam'ın savaşı emretmesi de güzel. Adam öldürmeyi emretmesi de güzel yerli yerinde. Şu adamı öldür. Niye? Katil. Madem o birisini öldürdü sen de onu öldür diyor. Şimdi geçen gün bir arkadaş geldi, dert yanıyor bana. Hocam ben bir şirketin mesul bir kişisiyim. Efendim birisi geldi benimle bir ticaret yaptı. 200 milyon lira. Efendim tamam. borcunu ödedi. Sonra geldi bir daha ticaret yaptı. Şu kadar borç taktı, kaçtı gitti. Neymiş? Adam daha önce banker olaylarında halkın parasını alıp dolandıran bir kimseymiş. Kanunlar onu o zaman tepelememiş, bu sefer daha büyük milyarlarla şey yapıyor, zarar veriyor. Suçluyu cezalandırmazsan cemiyet iflah olmaz. Efendim biraz da merhametli olalım. Hayır, suça merhamet olmaz. İyiliğe teşvik olur, mükafat olur, taltif olur, madalya olur. Suça prim, efendim haksıza, zalime prim verilmez. O zaman dünya altı üstüne gelir. O zaman mahvoluruz. Adalet diye bir şey kalmaz. Ticaret diye bir şey kalmaz. Orman kanunu olur. Ormanda bile gene düzenli bir kanun vardır. Ormandan da beter olur. Karma karşı olduk. Ne ticaretimiz kaldı? Protestolu senetler, aldatmacalar, dolandırmalar vesaireler. Ne aile düzenimiz kaldı? Ne örfümüz kaldı, ne adetimiz kaldı, ne ahlakımız kaldı. Her şeyimiz yağma. Tarihi eserlerimiz yağma. Maddi zenginliklerimiz yağma. Manevi zenginliklerimiz harabe. Çok dikkat etmeliyiz. Bu memleketin sahibi sensin, benim. Bizleriz. Sen uyursan, ben uyursam bu böyle devam eder. Sahip çıkacağız beldemize, memleketimize sahip çıkacağız. Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız kardeşlerim. La yusibul mer'el mü'mine min nasabin ve la vasabin ve la hemmin ve la hazenin ve la gammin ve la ezen hatta şevke yüşaküha illa kefferallahu anhu biha hatayahu. Ebu Hüreyre ve Ebu Said Hazretlerinden 3. hadisi şerife geçtik. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanın başına gelen her belada onun bir günahı affolur. Sayıyor. Buyuruyor ki bir kişiye, efendim Adem oğluna, hepimiz Hazreti Adem'in evladı değil miyiz? Adem oğullarına, erkek olsun, kız olsun. Adem'i zadelere, efendim mümin bir kula, efendim bir meşakkat isabet ederse. Nasap, meşakkat, zorluk, yorgunluk filan demek. Yani bilhassa yolculukta insanın çektiği sıkıntılara nasap derler. Efendim yola çıkıyor, Allah yolunda mesela diyelim hacca gidiyor veyahut gazaya gidiyor, Afganistan'da dağlara tırmanıyor, kayalardan atlıyor, bilmem susuz kalıyor, sıkıntı çekiyor, terliyor, korkuyor, uykusuz kalıyor, üşüyor, öksürük oluyor, aksırık oluyor filan. Yani yolculuğun sıkıntı ve meşakkatler. Böyle bir meşakkat bir mümin kula gelse veya vasap da ağrı demek. Yani vücudunun başı ağrıdı, dizi ağrıdı, hay Allah romatizmalarım tuttu, eyvah efendim migren ağrılarım efendim hücum etti, eyvah midemden şiddetli sancılar, safra kesem şöyle oldu, böbreklerim bilmem şey yapıyor filan. Yani hastalıktan efendim böyle ağrılar gelse. Vela hem üzüntü demek. Yani insanı böyle düşüncelere gark eden efendim üzüntü. Vela hazenin hüzün mahzun olacak şey. Vela gammin gam keder böyle bir şey gelse. Vela ezen veyahut bir eza kendisine eziyet veren bir durum hasıl olsa. O kadar ki hatta şevketi yüşaküha yani onun ayağına eline batan bir diken bile olsa böyle bir meşakkat, bir ağrı, bir üzüntü, bir sıkıntı, bir gam, keder, bir eza kula isabet etti mi? İlla kefferallahu anhu biha hatayahu. Onun mukabilinde Allah onun günahlarını, hatalarını mağfiret eder. Yani muhterem kardeşlerim, hiçbir şey boşa gitmiyor. Filanca kardeşim adalarda manzaraya, denize karşı balkonda çay höpürdetiyor. Ben burada sıkıntı çekiyorum. Tamam. Onun nimetinin sorgusu var. Ve tüselünne yevme izin anin ne'im. O gün geldiği zaman ruzu mahşerde nimet sahipleri nimetlerinden sorgu suale uğrayacaklar. Ben sana şu nimetleri verdim mi? Ey kulum verdim. Sen bunların karşılığında kulluk vazifeni yaptın mı, yapmadın mı? Bunun şükrünü eda ettin mi, fakire hakkını verdin mi diye sorgu sual olacak. Ona sorgu sual var. Sen burada meşakkat çekiyorsun, sana da meşakkatinden dolayı sevap var. Günahlarından affı mağfiret oluyor. Yapmış olduğun hataların bağışlanıyor. Yani hesabından düşülüyor. Bir kar oluyor yani, netice itibariyle insanın karı oluyor. O halde ne yapmamız lazım? O halde başımıza, malımızda, canımızda efendim bir musibet gelirse İslami edebe göre sabretmemiz lazım. Şikayet etmememiz lazım. Gevezelik edip anlatmamamız lazım başkasına. Anlattın mı sevabı kaçar. Anlatmayacaksın. Nasılsın? Elhamdülillah. Halime hamdolsun. Sıkıntını söylemeyeceksin. Hocamızı anlatıyorlar tanıyanlar, efendim Hacı Hasip Efendi'nin ihtiyarlıkta prostat ağrıları varmış, çok sıkıntısı varmış. Efendim yanında hizmetini gören arkadaşlarımız anlatıyor. Misafirlerin yanında diyor güleç yüzlü, misafirlere ikram ederdi, sohbet ederdi, onları diliyle ağırlardı. Hiç sıkıntısını belli etmezdi diyor. Misafirler gitti mi, ah aman inleme ağrı sızı başlardı diyor o zaman. Ama misafire duyurmazdı. Çünkü insanın kaşı kırışsa, çatılsa, alnı kırışsa misafir rahatsız olur. Misafiri rahatsız etmemek için hiç belli etmiyor. O gittikten sonra iniltisine devam ediyor. Yani sabretmek, sabredip innema yuveffes sabirune ecrahum bi gayri hisab. Ecrü sevap ancak sabredenlere hesaba gelmeyecek şekilde çok verilecek. Sabrın mükafatı çok büyük. Yani güzel bir sabrın mükafatı çok büyük, şerefi çok büyük. İnnallaha maaz sabirin. Allah sabredenlerin yanındadır. Onun cephesindedir. Ondan yanadır. Sen kimden yanasın diyoruz ya, Allah sabredenlerden yanadır. O bakımdan eğer sizi üzecek bir hadiseyle karşılaşırsanız bilin ki onun arkasından bir manevi fayda var. Bir sevap var. Müteselli olur insan. Yani şu hamal, şu 200 kiloluk yükü burnundan ter damlayarak, bacakları titreyerek niye taşıyor? Biraz sonra alacağı ücretin hatırına taşıyor. Geçim için taşıyor. Ha, biz de başımıza bir sıkıntı, meşakkat geldiği zaman bilelim ki arkasından ücret var. Büyük ücret var. Onun için sabredelim. Çünkü bu dünya hayatında yeknesak gitmez. İnsan padişahken hapse düşer. Zindanda cellatlar boğar insanı. Tarihten okumuşuzdur. İran Şahı'nın meydanlara heykelleri dikiliyordu. Ondan sonra heykellerin biz parça parça kırılmış yerlerde süründüğünü gördük. Kendisi kanserden öldü. Diğer gurbette kahrından öldü. Çocukları gününü görmedi. Osmanlı padişahlarından bazılarının evlatları Paris parklarında açlıktan bankların üstünde ölmüşler. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır deniliyor. Ne olacağı belli olmaz. Bakarsın bir fukaracık yürü ya kulum dediği için Allah zengin olur. Öteki zengin insan tepe taklak gider. Karun ertesi gün yerin dibine batar. Firavun efendim suyun içine gark olur. Efendim mazlumlar, esirler kurtulur. Bir zaman eza cefa görenler biraz sonra oh yarabbi çok şükür kurtulduk derler. Ama hepsi imtihandır. Bunların hepsi dünya hayatının cilveleridir, imtihanlarıdır. Ne ona ne ona. Hiçbirine aldanmamak, imtihanı kaybetmemek lazım. Yani nimet geldiği zaman edebini bozmamak lazım. Yapması gereken işleri yapmalı insan. Zekatını vermeli, hayrını vermeli, hasenatını vermeli. Oh elhamdülillah. Bir memuriyet kazanmış, oturmuş şaşalı bir koltuğa. Emrinde buyruğunda bir sürü imkan. Tamam, emret. Hayırlar yapılsın yapılsın, yarın öbür gün seni nasıl olsa alırlar. Bir zaman gelir bu koltuklar yapışık değildir, nasıl olsa seni oradan alırlar. Alındığı zaman elhamdülillah dersin, şu kadar ay yıl hizmet ettim ama ne haram yedim, ne rüşvet yedim, ne haksızlık yaptım, ne fukaranın hakkını çiğnedim, şu hayrı işledim, şu hayrı işledim, şu hayrı işledim, şu hayrı işledim. O da geçecek, çünkü o memuriyette geçer. Fakirlik de geçer. Fakirlik de geçer. 7 çocuklu aile 250 gram et bulamazken efendim sofrasına tepsi içinde bütün kuzu gelir, bir zaman gelir. Değişir. Mekke-i Mükerreme'de efendim bir şerif bizi evine davet etti. Biz diyor 40 sene önce fakirdik diyor. Yiyecek lokmaya muhtaçtık diyor. Bize bir sofra çıkarttı. Buradan karşı duvara kadar üstünde çeşit çeşit böyle nimetler yığılmış. İmtihan. O da imtihan, bu da imtihan. Fakirlik olunca sabredecek, zenginlik olunca şükredecek. Fırsat geçti mi iyilik yapacak. Efendim sıkıntı geldiği zaman Allah'a efendim bağlılığında zedelenme olmayacak. Bilin ki sizi üzen bir şey oldu mu, bir yorgunluk, bir sıkıntı, bir eza, hatta elinize bir diken battı, canınız yandı mı, ondan bile size bir kar vardır. İnsanlar hastaların kazandıkları mükafatları bilseler, sıhhatli olmaktan çok hasta olmayı isterlerdi. Ama bir nokta var muhterem kardeşlerim, oraya bir bastırayım. La yusibul mer'ül mü'minu diyor Peygamber Efendimiz. Mer'el mü'mine. Müslüman kul için bu. Müslüman olmayana hiçbir şey yok. İman. Şartı iman. İmanlı oldu mu şükrederse sevap kazanır, sabrederse sevap kazanır. Meşakkate uğrarsa sevap kazanır. Efendim mükafata ererse dünyada ahirette bahtiyar olur. Mümin olmak şartı bu. Onun için insanın en kıymetli varlığı imanıdır. Senin en kıymetli varlığın kalbindeki iman cevheri. Çocuğunun kalbindeki iman cevheri. Onu kaptırtma hırsıza. Onun hırsızları çoktur. Damarlarında dolaşırlar insanın. Kalbine girmeye çalışırlar. Şeytanlar vardır. Cinlerin şeytanları vardır. Bir de insanların şeytanları vardır. Şimdi onlar kalem tuttular. Mecmua çıkartmaya, gazete çıkartmaya başladılar. Koca koca laflar ederler. Koca koca unvanları vardır. Şeyatînül insi vel cin. İnsanların da şeytanı var. Yani herkesin böyle arkasından kuyruk bekleme. Boynuz bekleme kulaklarında. Manevi bakımdan öyle. Kimisi. O bakımdan iman cevherini kaptırmamaya çalış. Çünkü her şeyin anası, anahtarı o iman cevheri. Her şey mümine. Allah bizi şu bize ihsan ettiği imandan ayırmasın. Bizi ahir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafa'ya ümmet eylemiş. Onun şefaatine nail eylesin. Yolunda daim eylesin. La yusibub, la yusibubne Adem'e hadşu udin ev usreti kademin ve lehtilacu irkin illa bi zembim ve ma ya'fullahu anhu ekser. Bu Hasan-ı Basri Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz burada buyuruyor ki Adem oğluna bir ağacın batıp vücudunu yaralaması, kolunu çizdi, ayağına battı filan yani. Veyahut bir yerinde damarının kıpırdanması, yani ağrı sızı filan olması vücudunda. Efendim, neden dolayıdır? İlla bir zembin, bir günahtan dolayıdır. Bir günah işlemiştir de ondan bu başına gelmiştir. Veyafu ve ma ya'fullahu anhu ekser. Affettikleri de çoktur Allah'ın. Yani bizim çektiklerimiz nedendir? Kaza gelmez kula, kul azmayınca. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Başına bir bela geldi. Sokakta birisi geldi, çattı. Şap diye bir tokat patlattı. Alt alta üst üste karakolluk oldu. Neden? Dün akşam ne yaptığını bir düşün bakalım. Kim bilir ne edepsizlik yaptın, bunun cezası oluyor. Sabahleyin evden nasıl çıktın, filancaya nasıl bir muamele ettin de onun şeyi, yani yaptığın bir kusurun şeyidir. Bela gelmez kula, kul azmayınca, kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Onun için bu böyle başa gelen bazı musibetler, belalar insanın günahlarından dolayıdır. Ama günahlarından dolayı olduğundan cezası burada verilmiş oluyor, kurtulmuş oluyor. İki defa cezalanmak yok. Bir suçtan hem dünyada hem ahirette cezalanmak yok. Bir kimseye Peygamber Efendimiz zamanında haddi şer'i icra olundu. Yani şeriatın verdiği ceza tatbik olundu. O ceza tatbik olunurken bir tanesi de aleyhinde ağır sözler söyledi. Edepsiz, ahlaksız bilmem ne, ne dediyse. Yani ağzını bozacak sözler söyleyince Peygamber Efendimiz ona mani oldu. Hayır, öyle deme dedi. O cezayla beraber o suç da siliniyor. Affoluyor. İki defa ceza yok. Hem dünyada o cezayı görsün hem de ahirette o cezayı görsün. Olmuyor. O bakımdan yaptığımız günahlardan dolayı başımıza böyle şeyler gelir. Buradan çıkacak ders nedir? Bir, günah işlememeye çalışalım başımız belaya girmesin. Günah edebi bozmama, günah işlememeye gayret edelim. Ve başımıza o çeşit cezalar, belalar gelmesin diye. İkincisi, başımıza bir şey gelmişse hiç kabahati başkasında aramayalım. Kendimizi ıslah etmeye çalışalım. Biz daha çok çok cezalara layıkızdır. Bu gene az geldi, gene ucuz kurtardık diyelim. Çünkü hakikaten şairin birisi öyle diyor. Her dem hatadır kârımız diyor. Yani dem zaman demek. Her dem hatadır kârımız, kâr da iş demek. Her anda yaptığımız iş hatadır ya Rabbi diyor. Bir de tabii kâr ticarette elde edilen menfaat manasına geliyor. Yani göya ömür bir sermayedir. Bir işler yapıyoruz. Kârımız ne? Kâr yok. Hep hata. Bir de o manaya geliyor. Yani nükteli bir söz söylemiş. İşimiz çok, bizim hakikaten cahilliğimiz fazla olduğu için İslam'ı bilmiyoruz. Allah'ın neye kızdığını, neyi sevdiğini çok iyi tayin etmiyoruz. Pek çok insan Allah'ın gazabına uğrayacak işler yapıyor. Pek çok insan Allah'ın rızasını kazanacak şeyleri efendim işlemekten kaçınıyor. Rızasını elde edemiyor. Onun için başımıza çok şeyler geliyor. Bu belalar, bu memleketimizin sıkıntıları, başka İslam ülkelerinin sıkıntıları onlardan. Allah bizi günahlardan korusun, şeytana uydurmasın. La yu'adul meridu illa ba'de selasin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den 5. hadisi şerife geldik. Hasta ancak 3 günden sonra ziyarete gidilir. Şimdi hasta ziyaret etmek lazım. Bizim Ahmet Efendi yok ortalıkta. Ne olmuş? Hastalanmış. Hani hasta ziyaretine gidelim. Olmaz. Daha küçük bir hastalıktır. Midesi bozulmuştur. Akşam namazına gene gelecektir. Basit bir şeydir filan. Yani hasta ziyareti ancak 3 gün şöyle yatırmışsa adamı, bayağı bir ciddi hastalıksa, o zaman ziyaretine gidilir. Ötekisi için gerekmez. Mecburiyet yoktur. Giderse sevgiden gider tabii. Gitmezse gitmesi gerekmez. Yani mühim bir şey değildir. Gelip geçici ufak tefek şeylere lüzum yok yani. Altıncı hadisi şerif. La yucibenneküm İslamümri'in hatta ta'lemu ma akadehu akluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, bir kimsenin Müslüman görünümü, ibadetleri, taatleri, efendim böyle takvalı hali görünümü, efendim sizi hayran bırakmasın. Hemen birden peşin beğenmeyin onu. Hatta ta'lemu ma akadehu akluhu. Yani aklı, fehmi, efendim azmi, hazmi, onu efendim hangi noktaya götürüyor, hangi zihniyeti taşıyor, onu anlamadan hemen beğenmeyin. Hemen beğenmeyin demek. Demek ki bir insanın değerlendirilmesi sadece ibadetine bakarak olmaz. Sadece sakalının uzunluğuna bakarak olmaz. Tamam, sakalı tam bir kabzalık, bir tutam, çok yakışıklı, kavuğu güzel, sarığı efendim mükemmel, cübbesi yerli yerinde, efendim tamam, sol eline bilmem akik yüzük takmış, efendim şurasında misvakın ucu görünüyor, tamam, seccadesi omuzunda. Bunlar dış görünüşler. Aklı ne alemde? Aklı, akidesi, düşüncesi, fikri ne alemde? Bir konuş, bir halini anla. Bakalım ne zihniyette bir insan, ne kafada, düşüncesi nasıl, onu anlamadan insanı beğenmeyin diyor. Şeyi gösteriyor bu hadis-i şerif tabii. Yani bir insanın efendim gönlünün, kalbinin, niyetinin önemini gösteriyor. Şeklin arkasındaki özün, asıl perde arkasının önemli olduğunu gösteriyor. O şekli herkes yapabilir. Gelir Türkiye'ye, Müslüman görünür, misyonerlik faaliyeti yapar gider. Şimdi bizim hacda arkadaşımız anlatıyor. Ben diyor tavafa girdim diyor. Medine-i Münevvere'deki mühendis kardeşlerimizden birisi. Şuraya paraları koymuş göğüs cebine. Şeye girdim diyor. Tavafa girdim, kalabalık diyor, izdihamlı diyor. Baktım diyor, birisi diyor benim parayı yokluyor diyor. Çekecek yani, alacak diyor. Mani oldum diyor. Ama o da yani tam belli etmedi ama ben sezdim ki diyor bu adam hırsız. Şöyle yüzüne baktım diyor. Kocaman bir sakal bırakmış. Elinde de Kur'an-ı Kerim. Bir elinde Kur'an-ı Kerim'i tutuyor. Güya Kur'an okuyarak tavaf yapıyor. Sakal da kocaman. Yerde tavaf yeri. Öteki eli çalışıyor diyor. Bu eliyle Kur'an-ı Kerim'i tutuyor. Şu eli çalışıyor diyor. Ben de dedim ki mühendis arkadaşa. Tabii dedim, oraya gelecek adam. Yani böyle... Hani karikatürlerde gördüğümüz yollu efendim mahkum elbisesi giyecek değil ya. Oranın kılığına bürünecek adam. Sakal bırakacak. Sakal nasıl olsa tıraş etmedin mi çıkıyor. Sakal bırakacak. Kur'an-ı Kerim de kolay. Elini alacak. Allah ona tabii efendim hayra erdirmez o adamı ama yani herkes muhitin şartlarına uyarlar. Ben diyor onu 2-3 tavaf diyor böyle takip ettim. Yani birisine bir el atarsa yakalattırayım polise diyor, diyor. Takip ettim, o da beni anladı diyor, savuştu gitti diyor. Kendisini takip ettiğimi anladı diyor, savuştu gitti diyor. Onun için edebiyatçılardan bir tanesi diyor ki, altından kendini kolla gözet. Altın. Altından bir kap, tas, altından kendini kolla gözet. Çünkü zehiri teneke kupa içinde sunmazlar. Sana zehir sunacağı zaman adam eğri büğrü, eski püskü bir teneke kutuda, maşrapada sunmaz. Gösterişini güzel yapar, sana zehiri yutturmak için, kandırmak için seni altından bir kap içinde sunar. Onun için dışı yaldızlı şeylere aldanmayın, gözünüzü açın. Müslümanın feraseti vardır, anlar. Aldanmaz, sezer doğruyu, efendim Allah'ın izniyle anlar. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize feraset nasip eylesin. Amin. İslami feraset nasip etsin. Amin. Hakiki dostu, hakiki düşmanı tanımak nasip etsin. Amin. Dergileri dedim ya, inceliyorum, bakıyorum çoğu Ermeni propagandası yapıyor. Allah Allah. Türkiye'de Ermeni'nin propagandasını yapıyor. Ermeni eserleri tahrip oluyormuş ya. Vah vah vah, yazıkmış bilmem neymiş. Efendim Kürt propagandasını tahrik ediyor. Yani onlar bizim kardeşimiz. Kimimizin anası Kürttür, babası Türktür. Kimimizin Çerkes'tir, belki şeydir. Yani kan tahliliyle uğraşacak halimiz yok ki. Müslüman olduktan sonra Ermeni bile olsa şimdi buraya, bizim bu vaazımıza, kadınlar kısmına, geçen günlerde Ermeni bir kadıncağız geldi. Kucağında çocuğu şeyiyle. Hocam dedi, biz Müslüman olduk dedi. Allah razı olsun. Ermeni olmuş. Ne olacak yani? Müslüman. İyi niyetli olduktan sonra bir şey değil. Allah bizi imandan ayırmasın. İslam'dan ayırmasın. Bizim adımız Müslüman'a yazılmış. Bu sahte isim olmasın. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. La yudahha bi mukabeletin ve la müdaberetin ve la şarka'a ve la harka'a ve la avra'a. Bu hadis-i şerifte efendim Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. İbn-i Mesud'dan da bir rivayet var. Kurbanlıkların vasıflarını anlatıyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki la yudahha, kurban kesilmez. Hangi hayvanlar? Bir mukabeletin. Kulağı önden arkaya cağır kesilmiş. Özürlü hayvan. Efendim. Veya vela müdaberetin. Efendim. Vela şarka'a yarılmış, vela harka efendim delinmiş, vela avra kör efendim, gözü kör, böyle kusurlu, özürlü, azası efendim noksan, kusurlu hayvanlar kurban edilmez. Kurbanların iyi hayvanlardan seçilmesi lazım. Özürsüz olması lazım. Kurbanlık yerine gidecek kadar efendim şeyinde olması lazım. Yaşı müsait olması lazım. Gösterişli olması lazım. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Sevdiklerinizden vermeye alışmadıkça yüksek vasıflı bir takva sahibi Müslüman sıfatını elde edemezsiniz. Fedakarlığı öğrenecek insan. Allah'ı aldatabilir misin? Hurmaların çürüklerini ayıkla bir avuç, tamam hurmamdan al sana zekat. O alan fakirin canı yok mu? Ona da güzelini versene yani, böyle en şeylerini ayıklıyorsun. Yani en berbatlarını. Hiç olmazsa ortalamadan, kararlamadan bir tane alması lazım. Kusurlu olmaması lazım. Çünkü ibadet içindir. İbadet için dikkatli olması lazım. La yedurrul mer'etel haida vel cünübe en tenkuda şa'raha izâ esâbel mâ'u efendim şirâfer re'es. Bu da gusül abdesti almakla ilgili bir teferruat bilgisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kendisine gusül abdesti almak gereken kadın, yani hayızdır, ay başı görmüştür, bitmiştir, abdest alacaktır. Veyahut efendim cünüp olmuştur, yıkanması gerekmiştir. Ona böyle saçları uzunsa, saçlarının dibine su gittiği zaman saçının bağlarını, örgülerini tamamen çözmesi icap etmez. Mühim olan deriye bağlı olan kısımlarının, yani diplerinin, saç diplerinin suyu görmesidir. Suyun oralara erişmesidir. Binaenaleyh başında saçı topuz bile olmuş olsa, örgülü bile olsa, uzun efendim öyle saçlı kimseler oluyor. Saçını yıkadığı zaman dibine, kafasının derisine şey yapıyorsa, su ulaşıyorsa ona zarar vermez. Gusül abdesti alınmış olur diye o saçın sökülmemesini şey yapıyor, yani sökmeden, saçını sökmeden yıkanabilir diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz dinimizde önemli olan şeylere önem derecesine göre fakihlerimiz, alimlerimiz hep sıfat vermişlerdir. Bu farzdır. Bu farzdır ne demek? Bu ayetle şeyle sabit, efendim kat'i delille sabittir, mutlaka yapılmalıdır demek. Bu sünnettir, bu müstehaptır, bu mübahtır, bu mekruhtur, bu haramdır diye böyle hepsinin sıfatlarını şey yapmışlar. Bu devrin Müslümanları farzı, haramı filan unutmuş. Çok cahillik var. Komik bir şey söyleyeyim size. Arafat'ta efendim çeşmenin başına portatif aynasını koymuş, sabahleyin böyle saç şeyini, yüzünü sabunlamış, tıraş oluyorduk. Arafat'ta herkes ihramlı olacak. İhramlıyken saç kılı, saç tıraş edilmez, sakal tıraş edilmez, kıl bile kopartılmaz. Efendim tıraş oluyordu. Herkes başına çöktüler, çullandılar, dediler ya bu böyle olmaz, yani emirlere aykırı şey yapıyorsun. Benim aklım almaz öyle şey diyor. Alışmış askerlikte şey yapmaz, sinek kaydı tıraş olma. Yani olmaz, farzı bilmek lazım. Hocalardan bir tanesinin nikah çağrısı görmüş, düğün yapılacak. İslam'ın şeyini soruyorum diyor, bilmiyor diyor. Daha gusülden haberi yok diyor, evlenecekler. Çoluk çocuk sahibi olacaklar. Gusülü bilmiyorlar. Yani karı koca yıkanması lazım. Geldikten şeyden sonra efendim yıkanması lazım. Yıkanmayı bilmiyorlar. Cenabetten gusül yıkanması lazım. Farz Allah'ın emri. Olmazsa olmaz, namaz olmaz, oruç şey olmaz efendim. Yani abdest olmadığı için ibadetleri şey yapmaz. Yani bu dinimizi hiç olmazsa kısa hatlarıyla da olsa şöyle mutlaka öğrenmeli, ezberlemeliyiz. Sizler de, bizler de, çoluk çocuğumuz da, kadınlarımız da. Bilmiyorlar. Açıkça balkona çıkıveriyor. Yahu kızım haram. Buralarını gösteremezsin, haram. Saçını gösteremezsin, göğsünü gösteremezsin, kolunu bacağını gösteremezsin. Bilmiyorlar yani. Efendim, la yucizullaha la yucizullahu hazihil ümmete min nısfı yemin idara etişşamı maidete racülün ve ehli beytihi fe inde zâlike futuhel Konstantiniyye. Ebi Salebe'den Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz kıyamete ait bir bilgi vererek diyor ki Allah-u Teala Hazretleri efendim bu ümmeti aciz bırakmaz. Yarım gün daha ileri götürmekten aciz bırakmaz. Şam efendim bir adamın sofrasını gördüğü zaman ve onun ehli beytini gördüğü zaman efendim Allah bu ümmeti aciz bırakmaz. Ona güzel günü mutlaka gösterir.